اسلامی بھائی چندہ کرتے ہیں، ان مدنی عطیات کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں؟ ارے دل میرا بہت خوش ہوتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ باپا ناظمین جمع ہے تو یہ ہمارا مدنی مشورہ بھی ہوا کہ ہم نے اپنے جامعات کو خود کفیل کرنا ہے، تو ایک تو یہ ہمارے پاس دو مواقع ہیں، اس کے علاوہ جو پورا سال ہم نے جامعہ میں رہنا ہے تو جامعہ کو خود کفیل ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ دو مین میں نے کہا نا مواقع ہیں، اس کے علاوہ بھی اسے ترکیب ہوتی ہے کہ جیسے کوئی صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو ان سے غلے کی ترکیب بنا لی کہ اناج ہمیں ڈلوا دیجئے جامعہ کے لیے، اور پھر ان سے کوئی برتن کی ضرورت ہو برتن دلوا دے، کوئی چولہا ڈلوا دے، اس طرح کرنے والا اگر ہو نا سمجھدار صاحب بھائی تو وہ ساری ترکیب ہو سکتی ہے۔ ہر کام کے لیے مدنی مرکز کے مالیات سے ہی وہ اٹھاتے رہنا پیسے ہی ٹھیک نہیں، اس طرح ترکیبیں بناتا رہے۔ اب گدڑیوں کی ضرورت پڑی، سردیاں آ گئی، نہیں ہے اپنے پاس، یہ پارٹیاں ہوتی ہیں، اس کوالٹی ہوتی ہے کہ اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو کوشش کریں گے تو چلو سب کی نہیں دلا دی تو آدھے لحاف دلا دے، بارہ لحاف دلا دو، ایک لحاف دلا دو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بس ذہن میں رہے کہ چندہ جس مد میں کیا، مدنی عطیات جس مد میں کیے اس مد میں ہی استعمال کرنا واجب ہے، اس میں کوتاہی اگر کی تو آپ کے لیے آخرت کا بھی نقصان ہے اس میں۔ ہاں وہ زکات کا معاملہ دوسرا ہے کہ وہ ہیلا کرنے پر ہیلے میں جو اس نے کہا جس سے ہیلا کروایا تو اس سے تو یہ تو اپنا غالباً وہاں کا جو بھی دعوت اسلامی کی ذمہ داران کرتے ہیں نا ہیلا، مدارس والوں کو تو شاید اس کی اجازت نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے نہیں ہوتی نا، یہ مجلس مالیات کی ذمہ داری ہے نا۔ ہاں اصول تو یہی ہے کہ جامع والے مطلب ڈائریکٹ استعمال نہ کریں، جی ہاں جب ترکیب ہو جائے اس، کیونکہ ہر ایک کو اجازت دیں گے تو پھر گھروں پہ چلے جائیں گے، بعض ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا ذہن کے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔